اللهم لي جعفر مول مول سي يمن سي ديكتي دي سي الاسلام لاخ داغي ديكتي دي خيو خيو با ني دورا يي دم سي رك دا دا دم ما مدينه دا لا تا سارير يوي سي لي جدي من محمد محمد مول جعفر من با قد تزوجها من جن رقيه بعد عام في جنة فاتح وحاول توفي الساتنة مام رقية عند عبد الله فاسدوم عبد الله برحمي كيبور ومك مبك جميلي مين من فاتح وكي بوم عبد الله بن جعفر جنة فاتح محمد بن جعفر وما أتت مينة تبك ولمت مام زينب مام رقية فل نوم دليني اليوم ñoo ñu seen ñep nak lan doom yebinu bo xam dana feñ way waqt atat dikena bin tan doom du jigen li sami ñu di ñeel aj ñaarel te moy muhammad ibn ja'far fi mawahib bo de ci mawahib la ben liye neena amna ak muhammad ibn ja'far ben doom du jigen mamatuha fatu ruqayya mawtu zaydin ak fatu doomam joy du ñu wax sey كل راهن قد اقترنا لنكون يديو بوك فاتوندو يبوك لين جوليدو يلا جولينا عبد الله عبد الله بن جعفر دغري يلكرامي تيبو بروم تندغا على زيد كياري سموي زيد ات يايام من نفو التوارث فوق لما صادر يهون نفو التوارث نينا دق دونانتي والتقسيم الجيت الغور منك سوال ديور قد أتيا دكني حكمين دي نياري أكت لأن نياري مسألة يوخمي تموم لجي سيجي أو بل يدال دي نيار دي ديانو يخمو دي كي جفت دي نيانا دي دون من سي وي كمي جدي موي دون أو يدي أندو غاز دي نيانو غاز ata ya dik na ñoom ñaar ak may di ñaari ak ci l'islam mu ñe ay la nga wattu al ayl ma xam xam bobu tax tax bu ko defé nga yittu sama rafa hikami ne ñen to xam xam ya rabbi yusul borom xal yalla nga dolli xewal ala la hadi ci ay jibli wa shi'atihi ak mbolom wa udda yalla nga bolé ak li mala jam ay sama mbolo man mawla fi jumu'ayn fi mbolo yoyu fadlan ci wa ci mbolo yoyon ci bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نجد دغمل سي جرون بنت فكيل يجرون بنت فكيل يجرون موكي وخ لأجيكي أي صخنام يعني صلى الله عليه وسلم أك أي جيرون لأنا لأول موكي خمني مونك في بنت موكي رحلي يعني صلى الله عليه وسلم لك ni ni ni takke mom ma suné takke gis jigen bëgg ko tak ko daw ko bolé jigen jigen jure haqiqa koy bolé ak mom boko sété li la koy wax mbodi ñu yonent bi jël ñepp ñu cëpp ñepp ci ak mak ñu jël waye boowul ba ci ko sét haqiqa ba tax mu jël leen sa koy xamé Sayyidina Khadija xam ngeen li ñeen boole won li lamu joge ci suñu borom nga xam ni yonent bi booba keneen ku mu jëloon ci Makka ku dul Sayyidina Khadija musiba am ndax moom la fa yàlla joxoon kaddu kaddu gi dellu ci am am boo xam ni mënal nañu bari ak it dugg ci mbokk ci Makka bokku mu dul sa bajjan di sa tanta wala mu di sa jigen yoyu nak la bolé won motax mu manoon laq yonent yi féete ko fi mu ko féete. Ginaaw gi itam bi Khadija ñuy jee boroomam Sawdatu bintu Zumu'ata la ci teg, muy koo xam ne kii ba mu ko tuddee indi ko ñëpp dafa waaru ndax mage ga moom mage, nee na taar nekkul ci moom alal ji mu ko mën a dimbali ba ñuy alal jee sax nekkul ci moom. Nee na itam digg bu mu digg ak koyo bu ñu koyo ci askarit ba tey nekkul ci moom. Waaye nag Zumu'atu bintu Sawdatu bintu Zumu'atu sakraanu nu Amr nu Abdi Shams moo ko doon denc sakraan bokk ci ñu njëkk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Zumu'atu ànd ak moom si ndaw jëpp ñu def ko ci liggéeyu islaam ak ànd ak yonent bi ba gàddaay bi mu jugi jëm Habasha ànd na ñu ñoom ñaar dem Habasha. Ba ñu fa demee nekk fa ba yàlla moom fa sakraan. Am na sax ñu ni dellu si la Makka door fee faatu, waaye lii gën a ñuur moo di foofa ca Habasha foofa la ko yàlla moomee. Zumu'atu dellu si di mag moo xam ni mënalatul boppam dara ak ndaw jedd na ko ak dina jedd na ko. Yonente bi seet ni kii kat ndawam gépp ci lislaam la ko def, ka mu àndaloo itam dem na bàyyi ko. Kon amatul ku koy téye. Kon nag lañu koy mën a fee rek moo di dugal ko ci rangu muhaakimin nii nag mu bokk ci ndeyu jullit yi. Ndax lu nga daj na ko ci lislaam, lu nga jànkonte naag moom, yonent bi jël ko ngir loolu. Bu dee Aïchatu ak Hafsatu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am relation bu ko takke woon ak Seydna Abu Bakrin ak Seydna Umar, mu relation diine. Nee na nag ñuy dem ba yonent bi relation diine boobu mbëgg ko renforcer, maanaam mu bëgg ko gën a dëgënale ci ak borom le takkane leen. Ginnaaw bi ñu yàlla moota moo tax mu jël Aïcha jël Hafsatu bintu Umar. Dañu seet ko kenn ku ci nekk wax yu moo la fa tënk. Aïcha wax yoo ko booleeg yonent bi, nee na itam Hafsatu bintu Umar wax yu moo ko dindi ci kër yonent bi ca ko yonent bi bàyyee. Kon ñooñu itam seenu nekk ak moom am na sabab. Nee na itam ba tey nga seet relation boobu ci la dem ba jël doomam jox kii Ousmane kii mu jox ko Sidna Aliou, wane rek ni ñoom am nañu place bu koyokoye ci lislaam ak ci yonent bi boppu bu ñu ci des. Boo seetee kuy wax Zainab bintu Khuzaima, kooku itam Obaydullah Xaris moo ko doon denc. Nee na itam efforam yëpp mu def ko ci ànd ak yonent bi soutenir ko. Dëgg mbokkam yëpp ci waa Makka jedd leen. Nee na bi nga xamee ni yàlla asina Badar jot, kenga yàlla dogal mu des ca Badar. Nee na Zainab ba bintu Khuzaima booba amul luy gis ci moom lu nu yoog taar, gis ci ñu ci moom it lu nu yoog alal. Waaye yonent bi gis na ci moom ay jikko, ndax xam nga ni moom lu ñu di tudde ummul masaakin. Nee na loolu tax yonent bi jël ko ngir difi ko ngir téyel ko itam Obaydatu bintu Xaris ba dem bàyyi ko te bu ko waccee nitu ñu rante. Loo tax yonent bi jël ko def ko ci umul ma ci ragu yaayu jullit yi. Moom am naa yonent bi benn at, am na sax ñu wax ne ñaari at la am ak moom Faatu mo xadiya rek yow ci faatu ci bindu yonent bi leena bo sété ummu salamata mom abu salamata moko don denc momi nit ñi melon ci yonent bi ak liñ ko fété won non la melon fété ko fofu effort bu lamu def ko yalla até ci xof la liko jam jam jam yi ci tey ko diko fajj di ragal diko fajj di ragal diko fajj bu mu am ak doon biir bi yagg mu jek ko xof mu faato e yonent bi gis ummu salamata li mu yor ci njabot bari lol mu gis ci ñu doole yi ñu doole mo xamni makka mbokk ye jënd da ko te mo ko indi fi kon duko bayyi nit ñu ranké mu dal di ko tal loxo pour boole ko ci ummahati mu'minina pour fagul ko adresse ak ndimbal bamu ko waxe sax ummu salamata neena dal duguma lor yonent bi ndax jabot gu bari bi bëgg wax ko tek ay xamal lu bobu yonent bi mo jabot ak yépp koku lolo ko duggal ci ke yonent bi jëna wu birti jax kam ngeen ni jëna wu birti jax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna bokk digge mom bokk digge yalla ndax digel di wax ulayma ci moko jur ulayma tabu no fari moko jur ci lolu itam fekk na arab am lo xamni dañ ko xew rek adal ko ba mu nek diine modi sañ la to bo war nga gis kula neex rek nañ ko yow doomo na la te yaay sama doom may sa bay dal di wax ni ci yépp ni yow bu ko kenn waxati doomu di do lañ ko wax sama doom ñu koy adresser mu ñu koy adresser ci yow do la nga wax ni yépp ni buma dé itam kenn duma doon ni ni mo lay doon mom ni itam nak sama jabar aram la ko jabaram aram la ma lolu doon di lu ñu aagal rek bu ñu fa yalla xamni yonenti moy al-masul a'la example bi nga xamni ci ñuy dindé lepp man la ko dindé la xam ci ñen ci ñeneen way ci mom la ko dindé ba nga xamé ni yonenti bi ah fekk na aada bobu ñu gorel ci du xay sama faré do moko dina ci du muhammad loola bi ñu démé dara de ma xamni yalla bëgg na diri aada yoyu ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والبتكوين أدعوهم لآبائهم كواقصة عند الله دون الأدريس من سين باي خل كنا ككو جو أدريس من كتنو ولك دو ابن دو دوم دو ميو تك سيدنا محمد تسجد دو سيدنا حارثة اللي جكو يولو mono itam koku ka do tak jabaram jabaram ni itam mo wid tak sa jabar yaron bi sallallahu alaihi wasallam yalla beug di ndey ci mom baada bobu daldi joxe digal ci wahyu pour ñu labatal zaid ibn haritha sayyidina binti jahsh famille ba ngeen ko yoon ci waxe ñu ni daf leen di fonto mo moro la jëm seenu ba pare diko dem diko waxal zeydi xala lool moy mokke nit waye itam bi ci yalla duggu yo xamni bi mu yalla la ñu nangu ba yalla yaqé fi ba pare ni yoon ci bi jëm ko waaw yoon ci bi jëm ko ñu wala ci ni do mo amul ci l'islam dina am ci l'islam yone ci ni tomo gogo man ni indi aramal ci seen digeunte ci takalte lolou yonenti bi ci mom la ko yalla mo la dige ni dinde ko ci mom ko fi lolou ko bolé won ak yonenti bi ak yene nak yene ñene ñi ci def yépp ci juroom ñu yel kenn ku ne am na lu tax yalla bolé la ak yonenti bi mo tax ba yi demé ba yalla xeybe ni gis ni fukk ëpp na juroom ëpp na ñu passé ñent ëpp la ku yor lo ci ñent la ci nit la wañi ba mu def ci ñent mo xamne muy wañi yaronte bi woon mu ngi juroom ñent lu tax yalla wañi roo ko kenn ku ne la ko boole wol ak mom boole wol yi ci def ak yeyu yor te itam mu meen yi la nit la ko woyé ba pare nga folleku te iman jeexul man ci ko deug bon yo bay man ummu meen ni te jullit yaa ngi fi ngay seen yaay ci l'islam te jullit yaa ngi fi batay nga folleku man ci ko deug yo nga xam ñoo ummati leen ñoo di juroom yent nak yalla ni ko bayyi juroom yent yoy yi la bu ci gënne kenn bokkolo gañu kenn ku ci jokk nak mu tax nga remplacer ko keneen waaw dëgëri loolu mo tax ñu wax la yonent bi dëng ci lam bokkolo nak dëng ci nit yi bala nga dugg na ci soxnaam yi dina la wax loolu motax sul hajj malik azwaji ummahati mu'minina hiba fi ghayri dhaka ikhtilafun fi rusumihi hajijatun fahiya al-ula lati sabaqat sumatuha qabla faqat kulla muftakhin lana azwaji soxnaam yi mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ummahati mu'minina ndey way gem yepp dalam gënde yalla yoonent bi xiba lolo fuk ak ben la yo wol lolo ikhtilaful awwut nak fi rusuli shuru dindi yoy wa ci la fi ray la ka nek la ci lolu lolu amna ñeneen ñu wax lolu waye bis man di doon dal khadijatul khadija fi yamam al ula moy bu jekki moy aawam التي خديجة من خمس سبقت جيتنا سمعتها درجة مكتيتهم لأن فاقت قولة كل مفتخ لبف أجتوكم جيدري قبل تجد لأن مريتوك مكتيتر بدل هي رنتبه لأن سيدتنا خديجة جلكم جيدري tere fukk ben yoy amna ay yoy kat yo xam dañu wuy teul fulal way kan ma def na khalini saba aqli hawa qasmi zaynabin zaharam fi jaflaha sahihan muhajjaba khalini mon khaji moy khadijatu saba kindi moy sayyidatu aqli ayun bin way aisatu dengali waaw hawa ay haji moy hind bint abi sufyan han hafnu haji moy hafsatu bint umar zainab dal bi zaid moy zainab bint khuzaimah zaha boy itam tabu yare bi moy zainab bint jah رمز راج موي ري حالتو جف لها جيبي موي جويريتو دغري جويريتو صحيحا صاد موي صحيحيتو مهذبه من دي موي ميمونتو موي يوي لاكو ويي نيلا فك جام يوي يلا خديجه بنت خويلد خويلد ديكو جيم ibu asad asad jul khuwaylid abdu ulti jurko khusay jurko ya yallam mom sayyidatna khadija modi fatimatu bint zaida moy moy moy moy yayam yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena digal nañ ko mu digal khadijatu أمي أمرت أن أبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب لأن الجبريل يوم جل المسجد من البروم منا كوخنك يلا فقل لك كرت الجنة بوخمدي لك يقول إلا كوخمدي أمن وش وش أمن شولا فالله لولا تحملي سبقت سماتها لولا تحملي فاقت كل مفتحين لولا ولم يصلي neena faarat faarat mujj na moom sayidatuna khadija ila rahmati rrahmani jëm ciirmale boromam te moo di wiigi na boromam binte soxin bi ni muy doomi juróom jenn fukki ak ak juróom loolu la gindu min qabli hijratihi ni jëkk gàddaay yonent bi nag jiimal ñetti at jiitoon a gàddaay yonent bi jiimal ñetti at ba muy faatu daal man nañu ni déwén jéeg na yonent bi gàddaay walaakin ñu bul def def ne ba yonent bi gàddaay man nañu ni daaw jéeg na sayidatuna Khadija faatu woon. Nee na gaawar ak dëkkaale na laxda bànneel bil xajooni ca place bi ñuy wax xajooni dongalee ca Makka. Nee na xaj amal asri ca atu fukkeel ba mu ne nubuwa si ci nubuwa ga booba yonente baa ngi ci fukkeeli atam ci nubuwa si ramadaan ak ci yeru koor ene day ci la ñuy ji boromam waaxara mi woon ak ma tartalu metet xol mooy nag ajur boobu boo benn montagne la boo xam ni moo ca la armeeni Makka yi ne boo dee bu dugg Makka mu ngi lay lekk sa boori càmmañ mu ni nag wala ñu sa ndi julli wuñ albadru yonent bi shafiuna say aju ramatulu aleyha ci moom kenn julliwoo ko yonente bi di da ko dafa rek sul ko lu tax booba jullee ñu wàccagul loolu moo tax te lu ngeen na nga dell xiiwal ilaahi wa sa borom alay ci yonent boobu xayra mun xasimi xiiwal bop bi mu aji dagg ba faw mu ni waaw ginnaaw Khadija la mu ni wa baadaha ci ginnaaw Khadija sawdatu bintu Zura ki sakraan doonte yi al musla ka di kuñu gënal ka di aji gën ka di sang te sa wajaha yonente bi jël la ko ci ginnaaw nag min min baadi sakraani ci ginnaaw jëkkëram yooyu doon wax sakraanu muhammad loolu nag kañ la mënu batay moom yoo taaral asri ca atu fukkeel ba la min xasin yi di jël sang bi di aji takku yeb ci am atu fukki ba la fukkeel bi ci dubboo ga nee na ci la yonent bi ci la sayidatuna Khadija faatu nee na itam ci la yonent bi jël sawda nee na itam ci la yonent bi jël Aïcha dégg nga nee na xat rawoo ñetti la muhaajara gàddaay lañu ñoom ñaar moom suñu asu ak sakraal jëkkëram jooju hijratal gàddaay saamiyatan bu di aj ñaareel lil xabsi jëm xaras nee na dem bi jëkkëra di jëm yoon waaye bu ñaareel di jëm nañu ànd noo dem wa tax sunu borom ñu sakki nu maa yan la gën a dëkkale jannatal firdawsi al janna firdaws dan ni ami yow yàlla mi ngi borom xéewal yow borom xéewal yi maanaa yaa sa ni ami rek nee na xat na woow ñetti li la yuxul fal ci ku wuute fi sawdatin ci sawdatu bintu Zura wa Aïcha bintu Abi Bakr wuute gi lan la man fii ana kan ci ñoom saamiyatu ñoo ñaareel ba ñoo ni ginnaaw Khadija yonente bi dafa jël Aïcha boo jël sawda ñi wax safal ba mu ni ay la nga sàmm alxawla kàddu gi te sami bu ko dañoo da yëkkatiku ci xam-xamu siira waaye wa ashharul qawl gën jee sii wax ci li waa siira wax ak maatak moo di ak deem ak faato moom sawda xilaafata faaruqin ci xilaafa sayidna Umar bin Faaruq waaye di aaxiraa ci mujja mee nañu mu ngi faatu ci xilaafa sayidna Umar bin Faaruq ci mujja la mu ne daa na nga bàyyi xayra saa lu ñuy wax bii rek taxlu bu ko defee nga kenn ci jub ne leen ñoo wax lu ñuy lii bokkul ak li ñu wax li ñu siiwal nee na ibhamma bayi too xayru baraaya ngir ji liggéef yi tarkaha jëggalam ndax màgget na lool ba jëgg dayo te mu ngi lor ci biir jigéen yi ci kër gi te léegi ni ko ñu jëm du ko jëgël pour dara ni ñu la dal rek nga dal ko fi wuj ñu wax na li war ñepp ko war dëgëy ja'alat mala dafna manabaha mu'min min safatin yoon kuy safanoon ci alituwan ci tuwan maanaam méngale na moomeel sayidatna aïsa bi yonente bi daal ni ko coono bi nekk na lor gi nekk na ci ñu fi nekkee xelal la ñuy ñoo mag na ñu ñoo lor doo bëgg rek yëggal la nga tudd mooy déedéet comme loolu la moome gi naa samay aïsa te man ci sama jëw bopp mooy lekk si rek bokk ci umul muhatul mu'minina loolo tax yonent bi daan doxal ñaari xam pour aïsa benn fan pour ñu ci def ndax moome sawdatu bi mu ko may ولا وبنت ست حوى المختار عائشة من قبل هجرته جيل الخلافة غني ولا حوى تقنى أغلقنا الوطار يرنت بعائشة سيدتنا عائشة بنت ست دون دون جرم جمعات بيقى يرنت بي جلم جرم جمعات لام ولا من قبل هجرته جيت قردا يمدى جيما يكأت فلا تغني بل صلو من يور بل وحل من يور لك لنقل سيد بمونير لن nga wax bu ko defee buñ yàllaa ñu li nga wax am foo ko delloo fan la takk jaame nag mu ni bi makkatin ci makka la amee kan la mu ni aama asin ci atu fukkeel ba ci mubbu wëga ci ban weer mu ni fi sawaali ci yeeru koy dégg de mu ni nag badaa feeñ na taarixu mawlida datu juddóom fi daali bi mu nekk ci yeel ñun umami ci mu buwoga neena bi mu boo yonente bi amee ñeenti at sa ñeenteel ba nekk ci mu juddu ah xam nga mu teg ci juróom benni at yonente bi jël ko ñeenti at nga boole ko juróom benni at ñu fukki at nga noonu neena bi ñu solo yonente bi ba mu am ñeenti at ci mu juddu mu dund juróom benni at ñu jox ko yonente bi ñun umami ca gàddaay ga دوغا لولا في صيبة العام أحدي كان مبتنيا كان لكل من يرنت مبتنيا دون أي جب كي عايسة في صيبة كم دينا عام أحدي شعت مجكما لولا بودي مدي شعت مجكما كنا يكو فجر مبتنيا من أجب يا سمام دوغا دي ما تعملي كان نكون مطيرين دون أجب بها شعائسة في طيبة ثم دين عمى أهدى شعث من ذكرة من بابا لك يا تأثم نطول من إنها تورى العائسة تسعة الأعوام جنمية الكاف فلتسي من غمر الهم وأو عام بائن ولا شعث من يارى البسخ لن يكتجوح على القول waxj allay bda aji dayadi waaye loolu daal wax ci oyof na ji bare bare nangu wuñu ko li ñu nangu daal dëppee ci muy lu ñu gëm daal moo ci ak ñu dëkk ma ndaatay fañeel asre simina fukki at daal ci ak ñaareel ma moo fekk mu ngi am fukki at calañu ko jox lool na jébal yonent bi déedéet ñuy ati mu dëkk ma ba fekk moom mu ngi am juróom ñeenti at asru si yenn fukkaat nga nisful ak jenn wàlla ak yéen a mu taxam yi ñu leen biir kuy tuumaal dégg nga nee na waxaa ba faddu na moom yonent bi anha wan fa aïsa yonent bi génn àddina di dem ba sax laha ñeer te di ko ñeer moom aïsa xayu ñaar fukkaat ak juróom ñett mu ni kañ nag nee na bi aami xanin ci atu juróom fukk ba juróom ñett ci nubuwa yonent bi tawfiyan la faatu da nga de bi nga xamee ni mu ngi faatu booba diggante mag nubuwa yonent bi juróom fukki at la ak yoon ñett waaw wala ngay bind bo yonenti gi ta ci juroom fukki ak juroom ñet ci la faatu mom sayyidatuna aisha nena umruha dibe yepp iza ka ji jamana jeje faatu fi wakam yi aji nek li ci lim wakam a te moy juroom ben fukki ak juroom ben de nena juroom ben fukki ak juroom ben mom la bind mom sayyidatuna aisha ku ko jullo mu abu hurayra abu hurayra الصلاة موجودة بها كسيدة الله